smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Taniej! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 marca, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Rząd zaostrzył środki ostrożności w związku z ryzykiem epidemii. Co dokładnie zmienia się od dziś? O to zapytamy naszą reporterkę. Donald Trump wprowadził stan zagrożenia w USA. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 13 przypadkach koronawirusa. W sumie w Polsce zakażenie potwierdzono u 81 osób. Dwie z nich zmarły. Resort Zdrowia podał, że potwierdzone wyniki dotyczą dwóch osób ze Starachowic w województwie świętokrzyskim, trzech z województwa dolnośląskiego, z czego dwóch z Wrocławia i jednej z Bolesławca oraz pięciu osób z Lublina i trzech z Łodzi. Rząd zaostrza środki ostrożności w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem i wprowadza stan zagrożenia epidemicznego. Od dziś galerie handlowe działają w ograniczonym zakresie, podobnie jak lokale gastronomiczne. Przed Ministerstwem Zdrowia jest Agnieszka Jasik. Powiedz, jakie restrykcje jeszcze wprowadzono i gdzie nie zrobimy zakupów? Zgodnie z wieczorną decyzją rządu, od dziś nie zrobimy zakupów w większości sklepów w galeriach handlowych. Otwarte będą tylko punkty z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi i apteki. Poza centrami handlowymi sklepy są otwarte. Dostępne są też banki i bankomaty. Zamknięte są za to puby, restauracje i kawiarnie. Te lokale mogą oferować tylko usługi na wynos. Wprowadzono również zakaz organizowania zgromadzeń, w których miałoby uczestniczyć więcej niż 50 osób. Mówił o tym wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie te ograniczenia, te restrykcje dotyczą zarówno instytucji publicznych, samorządowych, zarówno marszów, demonstracji, uroczystości religijnych, wszelkich innych, które wiążą się z działalnością państwa, samorządu lub osób prywatnych. Do wysokości 50 osób mogą się odbywać, powyżej wprowadzamy ograniczenie. A od północy wracają kontrole na polskich granicach. Do kraju nie wjadą cudzoziemcy, a wracający Polacy będą trafiali na kwarantannę. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Prezydent USA Donald Trump ogłosił ogólnokrajowy stan zagrożenia. Decyzja ta pozwoli uruchomić dziesiątki miliardów dolarów z Państwowego Funduszu Kryzysowego na walkę z koronawirusem. Amerykański prezydent zapowiedział znaczne zwiększenie liczby testowanych na obecność patogenu. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump wyraził przekonanie, że działania jego rządu w walce z koronawirusem uratowały wiele istnień ludzkich. Prezydent USA wskazał m.in. na zamknięcie granic dla przybyszów z Chin, a ostatnio z Europy. Stwierdził jednak, że konieczne jest uruchomienie dodatkowych narzędzi do walki z pandemią. By uruchomić pełną moc rządu federalnego, oficjalnie ogłaszam ogólnokrajowy stan zagrożenia. Dzięki temu uzyskamy dostęp do 50 miliardów dolarów dla władz stanowych i lokalnych do walki z tą chorobą. Prezydent USA zapowiedział uruchomienie na parkingach supermarketów mobilnych centrów testowania na obecność koronawirusa, gdzie od Amerykanów będą pobierane próbki do badań bez wysiadania z samochodu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. Dziś zostajemy w domach, ale zamiast oglądania sportu proponuję inne aktywności. Książka, film, serial, planszówki, wybór jest naprawdę spory, bo niestety z wydarzeń sportowych mało do wyboru, niewiele, właściwie nic. Rozgrywki w większości przypadków są zawieszone. Nie będzie dziś skoków czy biegów narciarskich, bo sezony przedwcześnie się zakończyły. Nie będzie Formuły 1, bo władze Królowej Motorsportu zadecydowały, że odwołują jazdę w Australii. Nie obejrzymy siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. Nie będzie też piłki, a to oznacza, że przegapimy ligowy klasyk Lecha z Legią. Choć bez kibiców na stadionie przy Bułgarskiej rozgrywanie tego meczu i tak nie miałoby większego sensu. Co ciekawe, trener Legii Aleksander Wukowicz wspomina, że już kiedyś przydarzyła mu się podobna historia. Jestem jeden z nielicznych, który doświadczył coś takiego, że sezon, w którym grałem, został przerwany. To było w kwietniu bodajże 99 roku, kiedy przez naloty NATO na Serbię, na Belgrad, jakby rozgrywki zostały zatrzymane i nie dograliśmy tego sezonu do końca.

Szczegóły oferty w salonach. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. No, nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost, oświetlenie LED. Zapłać teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Właściwie dzisiaj nie będzie śniadania w Trójce, bo my też poddajemy się rygorom, a jeśli będzie śniadanie, to takie zupełnie wirtualne. Nie będziemy niczego jeść, nie będziemy się spotykać w tak wielkim gronie, bo nie chcemy przyczyniać się do rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce, ale do 10 będę z Państwem w towarzystwie gości, z którymi będę łączyć się przede wszystkim telefonicznie, ale pierwszy gość jest w studiu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Paweł Soloch. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Przypomnijmy, według WHO Europa stała się centrum pandemii. Od dziś w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Czy ogłoszone wieczorem decyzje o dalszych utrudnieniach, ograniczeniach, można powiedzieć restrykcjach, zostały podjęte w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą? Tak, oczywiście. No, na co dzień, bo praktycznie w tej chwili zespół zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem premiera zbiera się codziennie. Uczestniczą w nim przedstawiciele prezydenta, czyli ja, uczestniczy też pani minister Szymańska, także to było na bieżąco konsultowane z panem prezydentem. Rozumiem, że jest jego pełna aprobata. Tak, oczywiście. To, co mówił i w jaki sposób to mówił premier Mateusz Morawiecki, mogło napawać przerażeniem. Czy według państwa wiedzy, myślę o tym zespole antykryzysowym, czy też kryzysowym, myślę też o BBN i o środku prezydenckim, czy sytuacja rzeczywiście jest aż tak groźna, jak przedstawił ją w taki dosyć emocjonalny sposób premier Mateusz Morawiecki? No, premier w tej chwili podejmuje szereg bardzo, rząd, władze Polski, bardzo istotnych decyzji, takich, które rzeczywiście no, organizują w inny sposób, bo nie chcę powiedzieć dezorganizują, one po prostu organizują w inny sposób życie milionów ludzi, ograniczając ich możliwości. To są działania, które mają zapobiec najgorszemu. To nie jest tak, że w tej chwili jest to, co jest najgorsze, tylko zważywszy doświadczenia innych krajów sąsiednich, wierzymy, rząd, władze kraju, prezydent wierzą, że zdążymy na czas, zdążymy ograniczyć skutki pandemii, ograniczyć skalę z taką, z jaką mamy do czynienia w innych krajach, stąd te decyzje. Odnotowano 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, poinformowało dzisiaj rano Ministerstwo Zdrowia. Na razie to jeszcze nie jest jakaś szalona liczba, prawda? Tylko w porównaniu z tym, jak rozprzestrzeniał się ten koronawirus gdzie indziej. Tak, tylko pamiętajmy, że wszystkie statystyki, władze kraju, prezydent, rząd są tego świadomi. Mamy do czynienia z wykrytymi przypadkami. Tych przypadków jest z całą pewnością więcej. I im później zostaną podejmowane działania, tym więcej tych niewykrytych przypadków, one w którymś momencie się i wcześniej ujawnią. Będą chyba poza... No mówię, im później byśmy podejmowali jakieś działania, tym więcej byłoby przypadków. Więc chodzi o to, żeby jak najwcześniej doprowadzić i doświadczenia związane z koronawirusem, takie jak mamy w Chinach, ale i ze wcześniejszymi pandemiami, wskazują, że no, ograniczenie kontaktów, stworzenie dystansów społecznych między poszczególnymi ludźmi, grupami jest takim pierwszym, podstawowym i najbardziej skutecznym środkiem. Ograniczenie pracy galerii handlowych, barów, restauracji, zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, zamknięte granice na 10 dni z możliwością przedłużenia najpierw o 20 dni, a później o kolejne 30. Czy według pana możliwe są jeszcze kolejne ograniczenia i utrudnienia dla obywateli? Akty prawne, które powstały w wyniku decyzji zespołu zarządzania kryzysowego, wskazują na takie możliwości. Chodzi o na przykład przekierowywanie osób związanych z całym pionem medycznym właśnie do walki z koronawirusem, wynajmowanie przejmowanie powierzchni, prawda, no bo gdyby zaistniała potrzeba po prostu do izolowania większej ilości ludzi. Na razie mamy na dzień dzisiejszy stan jest tych pomieszczeń, łóżek szpitalnych jest zadowalający, ale nie wiadomo, jaka będzie skala epidemii. Czyli jakie powierzchnie są brane pod uwagę, nie szkoły? Ja myślę, że w pierwszym rzędzie... No chyba nie mieszkania prywatne, prawda? Oczywiście, w pierwszym rzędzie to są przede wszystkim pensjonaty, ośrodki zdrowia, no tam, gdzie już jest gotowa baza, prawda, gdzie ci ludzie ewentualnie... którzy byliby izolowani, mogliby przebywać. No na razie nie ma jeszcze ciągle takiej potrzeby. Chcemy uniknąć takiej sytuacji. No tym niemniej potencjalna taka możliwość istnieje. W tej chwili jest przygotowanych, czy już przygotowanych 19 szpitali jako szpitale zakaźne. Czy w razie potrzeby będzie można przygotować więcej tych szpitali? Nie wiem, czy zaangażowane w te przygotowania są także szpitale medycyny niepublicznej, bo myślę, że jeśli będzie taka potrzeba, to też się zaangażują. Te decyzje będą, jeżeli będzie potrzeba, będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji. Teraz, w tej chwili te decyzje o wydzieleniu w każdym województwie, a w niektórych nie po jednym szpitalu, tylko po dwa szpitale, one są już poczynione na dzień dzisiejszy, jeszcze raz podkreślę, z takim stanem, z jakim mam do czynienia w tej chwili. Czyli te 19 już jest gotowe. Z dużym wyprzedzeniem. Czyli mamy teraz, w tej chwili mamy zapas. Użycia, chociaż żeby były ograniczone, najlepiej gdyby były zupełnie puste. Rozmawialiśmy w środę po południu, panie ministrze, może to nie jest najważniejsza sprawa, ale ciekawa, o ćwiczeniach Defender Europe 20 i wtedy pan mówił, że nie będzie żadnego wpływu na koronawirusa na dzień ćwiczenia, a wieczorem okazało się, że jednak będzie mniej żołnierzy. Będzie mniej żołnierzy od tych żołnierzy, którzy, mówimy o żołnierzach amerykańskich, ale też częściowo żołnierzy sojuszniczych, o tych, którzy jeszcze nie zostali przerzuceni przez ocean do Europy, bo parę tysięcy żołnierzy amerykańskich już jest i ci będą ćwiczyć. Minister obrony... Ale ci, którzy są przerzuceni do Europy i będą na terenie naszego kraju, tak, będą podlegani kwarantannie? No nie będą. Kwarantanna będzie wtedy, jeżeli stwierdzi się przypadek koronawirusa. Na razie nie stwierdzono. Czyli ten reżim, który będzie dotyczył tych wszystkich osób, które przyjeżdżają do naszego kraju z ważnych powodów, a będą to tylko Polacy, tak jak zrozumiałam z komunikatu. Tak, ale ja mówię o tych żołnierzach, którzy już są na terenie naszego kraju. Nowi żołnierze nie przyjadą, tak? Więc ci, którzy są... Już są i nie podlegają kwarantannie, no chyba, że stwierdzony zostanie przypadek koronawirusa. Natomiast nie będą podlegać tej kwarantannie w rozumieniu tych nowych przepisów. Gdyby przyjechali nowi, no to ci byliby poddani kwarantannie. Natomiast ani my, ani Amerykanie nie przewidujemy przybycia nowych żołnierzy do kraju. Proszę jeszcze z nami zostać. Mamy połączenie z Andrzejem Halickim, który miał być dzisiaj gościem śniadania w Trójce, ale jak państwa informowałam na początku, ze względu na reżim higieniczny postanowiliśmy zrezygnować z tej formy na razie, na jakiś czas, w każdym razie na dzisiaj. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry i bardzo słusznie podoba mi się ta inicjatywa, że w ten sposób prowadzimy rozmowę, bo rzeczywiście warto być ostrożnym. A ja jestem w dosyć dużej odległości z panem ministrem Solochem, który jest jedynym, teraz ostatnie zalecenie, żeby to były 4 metry. No ale w każdym razie dwa metry. Na szczęście nie mamy żadnych objawów takie, które by wskazywały, że możemy przenosić drogą kropelkową jakieś wirusy, niekoniecznie ten najgroźniejszy, ale zwykłe przeziębienie. Jak pan ocenia te decyzje dosyć drastyczne, które zostały wczoraj ogłoszone, panie pośle? Ja oceniam dobrze, bo mówiąc szczerze, wydaje mi się, że nawet wcześniej powinny być podjęte. Proszę zauważyć, jak w różny sposób reagowały władze poszczególnych państw, jednak jak inaczej rozwijała się tam sytuacja. Myślę o Chinach, o Włoszech, ale o Korei, czy o innych państwach i myślę, że trzeba wyciągać z tych przypadków już daleko idące wnioski, bo można porównywać także skutki tych działań. To jest jednak okres już 2,5 miesiąca, nawet prawie 3 miesięcy walki z koronawirusem na świecie. No ale mamy sytuację dramatyczną, która rzeczywiście wymaga dzisiaj takiej pełnej mobilizacji i dyscypliny. Inne kraje nie podjęły takich drastycznych działań. Tak. Na przykład Niemcy. Czy dobrze robią? Wydaje mi się, że tutaj lepiej działać tak, jak działał polski rząd, a więc rzeczywiście z dużo większą uwagą i kontrolą, także samodyscypliną wprowadzać ograniczenia, monitoring, ale ciągle mówimy o tym, no proszę zauważyć, jaka jest duża niewiedza i jaka jest nerwowość w samej służbie zdrowia. Testy nie są... Nie wiedza, to znaczy nie tyle... W związku z tym znów musimy dużo więcej wiedzieć o sami o sobie. Jaka jest skala rzeczywiście zagrożenia, ilu jest noszących te... Ale o jakiej niewiedzy pan mówi, panie pośle? Mówię cały czas o braku od 10 marca... O niedostatecznej informacji czy o niewiedzy? Chyba o... I o skali tego zagrożenia. Od 10 marca według WHO Polska jest krajem już nie tylko tak zwanym imported cases only, czyli tymi zagrożona tymi osobami, które wirus, krótko mówiąc, mogą do Polski przywieźć, ale krajem tak zwanym transmisyjnym, czyli potencjalnie eksportującym to zagrożenie. To jest zupełnie inna sytuacja i dziś już nie z zewnątrz, ale wewnątrz musimy działać, wewnątrz państwa polskiego. A czego pan oczekuje od rządu jeszcze? Mówiliśmy o tym bardzo głośno. Mówiliśmy o tym, że na przykład testy powinny być o dużo większej skali, wręcz powszechnie robione wobec tych, którzy się zgłaszają, czy mają wątpliwości, czy też my sami powinniśmy... Większość epidemiologów mówi, że to nie ma większego sensu. Bo... No to proszę, nie większość, proszę słuchać lekarzy, proszę... Właśnie słucham lekarzy. Proszę przeczytać również opinię w tej sprawie Naczelnej Rady Lekarskiej. Warto się zapoznać z tymi dokumentami. Większość wypowiadających się w mediach. Ja słyszałam jedną opinię na temat powszechności testu. Taką... Mamy też dobre przykłady. No, przykład koreański jest tutaj dobrym. Tam były testy kasetowe przeprowadzone, tak zwane. Tak, to jest, tak, oczywiście. Możemy mówić o stopniowości tych działań. Pierwsze sprawdzające, wykluczające i na przykład kierujące rzeczywiście na te testy już laboratoryjne, poważniejsze. Natomiast te pierwsze wymazy przecież można robić dosyć powszechnie. I jeszcze pytanie, czy wybory prezydenckie powinny odbyć się w terminie? Na razie wydaje się to chyba niemożliwe. Chociaż niektórzy mówią, że powinny się odbyć. No, jeżeli rzeczywiście rozwinie się ta sytuacja na jeszcze większą skalę i rzeczywiście będzie, to kampanii właściwie nie ma, wszyscy jesteśmy skoncentrowani wokół tego jednego tematu. Dobrze też, że są podejmowane działania o charakterze prawnym, myślę o tej specustawie koronawirusowej przyjętej przez Sejm, bo jednak potrzebna jest opieka, działania skierowane do rodziców, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców i tak dalej. To jest szereg działań, które oprócz tego, o czym mówimy, tych, które mają charakter ochronny czy sanitarny, są niezbędne do podjęcia. No w tym momencie prowadzić kampanię jest po prostu nie sposób, więc wydaje mi się, że w takich szczególnych warunkach będzie to rzeczywiście ciężkie. Natomiast słyszymy, że władza o tym nie myśli i chce termin 10 maja utrzymać. Zobaczymy, jak będzie. No i też myślę, że na oba warianty trzeba być przygotowanym. Dziękuję bardzo. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Cały czas w studiu jest Paweł Solach, ale przy telefonie mamy fachowca. Mamy doktora Pawła Grzesiowskiego z Centrum Medycyny Zapobiegawczej, epidemiologa, wykładowcę akademickiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, jak pan z punktu widzenia swojej profesji ocenia te decyzje, które zostały wczoraj przez rząd ogłoszone? Decyzje są potrzebne. Można się zastanawiać, czy nie są spóźnione. Natomiast z całą pewnością musimy zmienić podejście do epidemii, ponieważ ona w tej chwili zaczyna wchodzić w fazę zaawansowaną w Polsce. Ta epidemia rządzi się swoimi bardzo, bardzo takimi powtarzalnymi matematycznymi wzorcami. A ponieważ mamy przed sobą już takie kraje jak Chiny, Koreę czy Włochy, to możemy przewidzieć, że jeśli dziś mamy 80 przypadków, to za 2 tygodnie, za 3 tygodnie będzie ich 800. I dlatego... Przepraszam, pan minister i inni członkowie rządu mówią, że w przyszłym tygodniu może być już 1000 i oni to mówili już od co najmniej kilku dni. Także jest z tego świadomość. Oczywiście nie będę się targował. Czy to nie, to nie o to chodzi. Będzie... Tylko myślę, że, że dlatego te decyzje zostały podjęte takie, a nie inne, że ta świadomość no, była już od jakiegoś czasu. Pan mówi, że może trochę spóźnione, ale być może tak jak jest tak, jak mówi premier Boris Johnson, że trzeba szykować siły na najgorsze i nie zniechęcać społeczeństwa i nie zobojętniać go. Nie wiem, ja nie jestem politykiem. Ja oceniam sprawy od strony medycznej i epidemiologicznej i dla mnie kwestia zamknięcia granic, kwarantanny, izolacji to są decyzje, które się podejmuje zanim wirus wniknie na teren danego kraju. Świetnym przykładem postępowania i skuteczności takiego postępowania jest Tajwan, który jest tylko kilkadziesiąt kilometrów od granicy epidemii, która się wydarzyła w Chinach, a liczba przypadków na Tajwanie to jest kilkadziesiąt i chyba kilka zgonów, więc to pokazuje, jak można skutecznie się obronić. Tam, o ile dobrze pamiętam, zamknięcie granic nastąpiło 30 grudnia. Oczywiście musimy to wszystko przełożyć na to, że epidemia zaczęła się na początku grudnia w Chinach, więc Europa była no, przez 6 tygodni w takiej bezpiecznej poczekalni. Niemniej jednak zarówno zamykanie granic, jak i kwarantanna to są działania, które mają zatrzymać epidemię, prawda? Zatrzymać przed wejściem na dany obszar. Jeśli już mamy wirusa w Polsce i zaczyna on wyraźnie w tej chwili nabierać tempa, to możemy wprowadzić drugi pakiet działań, czyli zamrożenie kontaktów międzyludzkich. I to w tej chwili zostało wprowadzone. I znów można zadać zawsze pytanie, a może w zeszłym tygodniu, gdyby to zrobiono, byłoby wcześniej można być może zapobiec jakimś przypadkom, które się może gdyby jednocześnie z ogłoszeniem zamknięcia szkół i odwołania zajęć akademickich można było wprowadzić ograniczenia dotyczące pubów, restauracji i galerii handlowych. Tak, tylko przypomnę, że tydzień temu mieliśmy przypadków poniżej 20, więc to właśnie to jest kwestia pewnych decyzji podejmowanych albo na wyrost, bo podejrzewam, że gdyby tydzień temu ogłoszono tego rodzaju stan zagrożenia epidemicznego na podstawie 20 przypadków, to wszyscy by mówili, że to za wcześnie. A no właśnie. Że to jest niewspółmierne do liczby przypadków. Więc niestety w tej konkretnej epidemii nie ma decyzji jednoznacznie dobrych i jednoznacznie złych. Na pewno nic nie robienie, bagatelizowanie jest błędem ewidentnym. Natomiast czy to jest kwestia, że my wprowadzimy pewne rozwiązania 15 czy 13 marca, może być zawsze przedmiotem dyskusji i powinno być, bo to nie jest ostatnia epidemia, która nas spotka. Wygląda na to, że one będą jednak się powtarzać. Ja przypomnę, że SARS to jest 2002, MERS to jest 2012 i teraz 2019. Mamy kolejną chorobę, którą wywoływały koronawirusy. Proszę z nami jeszcze moment zostać. Chciałabym włączyć do tej rozmowy pana ministra Pawła Solocha. Słyszał pan te uwagi, zarzuty. No i jak pan się do tego może odnieść? Nie, no to ja jak rozumiem wypowiedź pana doktora, on już w swojej wypowiedzi wskazał, że w takiej sytuacji najgorsze jest nic nie robienie, natomiast wszelkie podejmowane decyzje są zawsze obciążone pewnym ryzykiem. Słuszna uwaga jest taka, że gdybyśmy nagle w momencie, kiedy w świadomości społecznej, ale nawet w świadomości przecież pamiętajmy, że decyzje rządu schodzą niżej, na szczebel województw, na szczebel poszczególnych służb. To potrzeba czasu, żeby też, bo ci ludzie na dole już, ci, którzy są na pierwszej linii, przede wszystkim służby sanitarne, personel medyczny, oni oczywiście mają większą świadomość niż przeciętny obywatel i oni są głównie obciążeni. To zanim to wszystko zejdzie w dół, to wymaga pewnego czasu również w zakresie budowania świadomości. Ja zwracam uwagę, że Tajwan zastosował środki, które zastosował, jednak nie ustrzegł się przed obecnością koronawirusa, chociaż rzeczywiście i Tajwan, Korea Południowa i Japonia, tam są zachowania rzeczywiście wzorcowe, ale one wynikają z doświadczeń z poprzednich pandemii, które przeszli. Więc panie ministrze, a czy na posiedzeniu zespołu kryzysowego była poddawana pod rozwagę sprawa tych testów kasetowych? Czy to już jest za późno? Są dyskusje na temat, oczywiście to wszystko jest, te posiedzenia są klauzulowane, więc ja tutaj nie chcę przytaczać różnych argumentów. No tak, ale te pytania się ciągle powtarzają. Tak, ale więc jest ta sprawa omawiana, dyskutowana, przyspieszenia testów. Tak, panie profesorze, ja proszę, panie profesorze. Tych testów kasetkowych, tak. Bo to jest po prostu absolutnie nieporozumienie. Otóż testy kasetkowe, o których tu mówimy, są testami potwierdzającymi przebycie zakażenia. Aha. One mogą być stosowane dopiero od mniej więcej 7 doby choroby, a więc one nie mogą zastąpić i Światowa Organizacja Zdrowia wyraźnie to podkreśliła, nie mogą zastąpić diagnostyki genetycznej, którą my robimy w ramach tych powiedzmy 14 czy 15 laboratoriów, szukając wirusa. Te testy kasetkowe wychwytują przeciwciała przeciwko wirusowi, a więc człowiek musi je wytworzyć już w kilku, co najmniej po kilku dniach choroby. A więc te testy również nie posiadają rekomendacji WHO. Czyli nie ma sensu ich przeprowadzać, panie doktorze? Mają sens, ale w ogóle w innym zastosowaniu. Otóż one potwierdzają, że ktoś przeszedł tę chorobę, czyli dla tej osoby one mają znaczenie, bo one mówią, jesteś już odporny, masz przeciwciała. Panie natomiast doktorze, a hasło powszechna dostępność testów, które jest powtarzane 1000 razy także przez polityków opozycji, co ono właściwie oznacza? No niestety, to jest myślę temat, który na pewno będzie wymagał analizy, jak opadnie pył po epidemii, dlatego że ilość wykonanych testów w bezpośredni sposób warunkuje podejmowane decyzje, również te wszystkie właśnie polityczne, logistyczne, administracyjne. Jeśli mało robimy testów, mamy mało przypadków, wszystkim się wydaje, że nie ma epidemii. Jeśli jest ograniczenie do tej dostępności do wykonywania testów, no to możemy w jakimś sensie kompletnie nie mieć rozeznania, jaka jest sytuacja. Ale powinno być jakieś ograniczenie uwarunkowane medycznie. Nie każdy człowiek przechodzący ulicą, prawda, mam taką fantazję, że zrobię test, czy tak to ma wyglądać? Otóż dobrym przykładem w tym zakresie są Niemcy, które wykonały gigantyczną ilość testów i mają w tej chwili około 4 tysiące potwierdzonych przypadków, z czego 3900 to są przypadki łagodne i umiarkowane. A więc to pokazuje, że oni badając dziesiątki przypadkowo przychodzących do lekarza osób z objawami infekcji dróg oddechowych, mieli bardzo wcześnie sygnał, że ta epidemia już do nich dociera. Czyli można mówić, przepraszam panie doktorze, nie wiem czy ja się dobrze wyrażę, ale o czymś w rodzaju testów przesiewowych? Tak, zostało to potraktowane w Niemczech, że robimy testy wszystkim, którzy mają kaszel i gorączkę, wiedząc, że wśród nich będzie tylko 1%, a może 0,5% osób z koronawirusem, ale dzięki temu wychwycimy ich dużo wcześniej, czyli jeżeli zastosujemy te zasady właśnie ograniczenia ruchu ludzi i bardzo szybką kwarantannę wobec tych łagodnych pacjentów, łagodnie chorych, to nie będziemy mieli tak drastycznego wzrostu zachorowań. A przede wszystkim będziemy mieli rozeznanie, ile ich jest, a nie żyli w przekonaniu, że czegoś nie ma, bo tego nie badamy. Panie doktorze, to na koniec. Jakie pan ma porady, zalecenia dla władz w tym momencie? W tym momencie możemy głównie myśleć o ratowaniu tych, którzy mogą z tej opresji wyjść z utratą zdrowia lub życia. Należałoby przebudować system opieki w Polsce w tej chwili na intensywną terapię, łóżka respiratorowe i zapewnić tym ludziom wszelkie możliwe środki ochrony, wszelkie możliwe środki do leczenia i święty spokój, dlatego że pacjent, który trafia z zapaleniem płuc na oddział intensywnej terapii, spędzi tam około 3 tygodni. 1/3 z tych pacjentów umrze. Jeżeli nie damy anestezjologom narzędzi do pracy, to oni gołymi rękami tych ludzi nie uratują. Trzeba wstrzymać wszystkie zabiegi planowe, operacyjne, przesunąć anestezjologów z bloków operacyjnych, respiratory, które służą dzisiaj do znieczulania, przebudować na salę, przenieść na sale pobytowe i zapewnić setki, a może tysiące miejsc na intensywnej terapii dla pacjentów, którzy będą mieli ciężki przebieg, którzy będą mieli niewydolność oddechową. Mamy już 2 pacjentów, którzy właśnie w taki typowy sposób zmarli w przebiegu tej epidemii. To jedno zdanie, panie doktorze, jeszcze jedno zdanie. A jakie pan ma zalecenie dla nas wszystkich? Oprócz tego już powtarzanego po tysiąckroć mycia rąk dokładnego i unikania skupisk. Tutaj już nic nie pomoże, bo mycie rąk to jest kwestia mojego obecnego statusu. My się musimy chronić przede wszystkim przed zarażeniem, a więc nie kontaktować się z innymi osobami. Mycie rąk jest jednym z elementów oczywiście tego całego dezynfekowania czy pozbywania się wirusa i ja go nie deprecjonuję. Natomiast nie wolno nam uwierzyć w to, że myjąc ręce unikniemy zakażenia, bo możemy zarazić się od osoby, która stoi obok nas w kolejce do sklepu, a więc musimy pamiętać, że jednak głównym źródłem zakażenia jest droga kropelkowa, czyli przestajemy się komunikować z ludźmi twarzą w twarz, niestety. Dziękuję bardzo. To nie było optymistyczne, ale bardzo dziękuję. Doktor Paweł Grzesiowski, a w studiu jest Paweł Soloch. Słowo komentarza, bo zaraz będziemy mieć połączenie z panem marszałkiem Piotrem Zgorzelskim. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na jeden element w kwestii testów. Niemcy zrobili testy na wielką skalę, ale testy są podstawą do wyciągania wniosków. Oni wyciągnęli takie wnioski, że nie trzeba wprowadzać żadnych obostrzeń na taką skalę, na jaką wprowadziła Polska. Testy umożliwiają, rząd przeprowadza te testy, służą za materiał do podejmowania decyzji. Jeszcze raz powtórzę, kluczowe jest jednak zahamowanie tempa rozprzestrzeniania się wirusa, czemu służy ograniczenia właśnie kontaktów międzyludzkich, również za pomocą restrykcji administracyjnych. Przy telefonie jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Też miał być naszym gościem. I powtarzam to wszystkim państwu, którzy się włączyli, że postanowiliśmy zrezygnować ze śniadania ze względów bezpieczeństwa. Więc mamy głównie gości przez telefon. Dzień dobry. Raz pozdrawiam jeszcze bardzo serdecznie z Płocka panią redaktor i wszystkich uczestników naszego spotkania. Rozumiem, że także jako zdyscyplinowany obywatel przyjąłem do wiadomości, że najbardziej oczekiwany stan to stan maksymalnego dystansu społecznego, ale osiągnięcia techniki pozwalają jednak komunikować się. To proszę zakomunikować nam swoją opinię na temat decyzji rządu związanych z koronawirusem ogłoszonych wczoraj wieczorem. Moim zdaniem jak najbardziej słuszne. Oczywiście można dyskutować, kiedy one powinny być wdrożone. Pamiętajmy jednak, że dla nas jest to nowe doświadczenie i z pewnością, jeżeli będziemy mieli jeszcze okazję z takimi przypadkami mieć do czynienia, a pewnie będziemy, to obecne doświadczenie może być bazą do tego, aby w przyszłości nie popełniać błędów, które każdy w takiej sytuacji by popełnił. Więc oczywiście działanie jest słuszne, zamknięcie granic prawidłowe, ponieważ unikamy w ten sposób transportu czy transferu tego wirusa przez osoby, które mogły być w ogniskach podatnych na przyjęcie tego wirusa. Oczywiście to jest bardzo dobre, dlatego że tak jak powiedziałem, ten oczekiwany najbardziej stan to stan niekomunikowania się ze sobą, stąd także uważam, że słusznie zamknięto miejsca, gdzie ludzie się ze sobą w dużych skupiskach spotykają, tak jak szkoły. Mam tylko nadzieję, że ten czas, kiedy te szkoły są zamknięte, będzie wykorzystany na to, aby chociażby zdezynfekować te miejsca. Panie marszałku, czy było zaplanowane w najbliższym czasie posiedzenie Sejmu? Czy są jakieś pilne sprawy, pilne ustawy do uchwalenia? My jako opozycja mamy oczywiście pakiety rozwiązań, ale nie do nas należy inicjatywa w tej kwestii. Wiem, że póki co takie rozwiązania także przygotowuje rząd, a więc... Ale ja, pytam o tym w kontekście tego, że no, można uznać Sejm za zgromadzenie powyżej 50 osób, prawda? Dokładnie, więc my, myślę, że pani redaktor, to pytanie jest bardziej do rządu i do pani marszałek Witek. Jesteśmy do dyspozycji oczywiście w ramach tych wszystkich obostrzeń, które także jako opozycja popieraliśmy, rozumiejąc, że one muszą być. Sądzę, że jeżeli rząd będzie gotowy z rozwiązaniami, mam tutaj na myśli przede wszystkim ten pakiet dla przedsiębiorców, który także i my podnosimy, bo pamiętajmy, że to wszystko niesie konkretne negatywne zjawiska ekonomiczne. Ja dostaję telefony, maile od ludzi, którzy na przykład pracują na budowach, gdzie jest kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób. To także są zgromadzenia i pytanie, czy te firmy mają rozpoczynać w poniedziałek swoją działalność. Ci ludzie po prostu takie pytania zadają. Więc jak powiedziałem, jesteśmy ostatni, aby krytykować. Od początku wspomagaliśmy działania, bo kiedy, ale akurat w takich sytuacjach odpowiedzialna opozycja powinna wspierać w dobrych działaniach rząd. Na ocenę oczywiście przyjdzie czas po. Dzisiaj nie możemy być przeciwko sobie, tylko razem. A szczególnie mamy takie pomysły, chociażby, aby seniorom, ja tutaj też mam w rodzinie starsze osoby, które staram się zaopiekować, chociaż sam może nie należę już do najmłodszych, ale jednak jeszcze czuję się w takim obowiązku i wspieram. Panie marszałku, ostatnie pytanie. Co z wyborami według pana, według PSL-u? Powtórzę słowa naszego kandydata, jednocześnie prezesa PSL-u, że święte to jest zdrowie i życie Polaków, a nie termin wyborów. Jeżeli 300 milionów, które są przeznaczone na wybory, można by przesunąć na walkę z koronawirusem, dla nas nie ma to problemu i wybory mogą być i w czerwcu. W czerwcu. A może nawet właśnie to optymistyczne. Dziękuję bardzo. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu. Są tacy, którzy jeśli mówią... Jeśli pani redaktor pozwoli, myślę, że najbardziej adekwatne życzenia. Bądźmy zdrowi. Bądźmy zdrowi i dobrze się odżywiajmy, pilnujmy się i pilnujmy naszych członków rodzin najbardziej zagrożonych. Za chwilę połączymy się z rzecznikiem rządu, ale proszę jeszcze pana o słowo komentarza. Nie, no tutaj nic dodać, nic ująć. Cieszy to i zresztą to na to zwrócił uwagę pan prezydent po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, że tutaj rzeczywiście niezależnie od barw politycznych mówimy jednym głosem i istotne, kluczowym jest rzeczywiście w tej sytuacji wsparcie i akceptacja restrykcji, które są konsekwencją decyzji rządu. Bo tutaj taka spójność społeczna i taka pewna dyscyplina, również dyscyplina wypowiedzi, no ona rzeczywiście też ma kolosalne znaczenie. Przy telefonie Piotr Miller, rzecznik rządu. Dzień dobry. O ile wzrosła od wczoraj liczba zachorowań? My znamy liczbę 13. Czy coś się wydarzyło w ciągu ostatniej tygodni? To już kilkanaście osób faktycznie. Dzisiaj spływają kolejne niestety złe informacje potwierdzające, że mamy kolejne przypadki zarażeń. W tej chwili to już ponad 80 osób i niestety w najbliższych dniach możemy się spodziewać, że ta liczba będzie stale rosła. Stąd też te decyzje, które wczoraj podjął rząd, które podjął pan premier Mateusz Morawiecki, minister Szumowski, minister Kamiński, które wprowadzają ograniczenia, o których państwo wszyscy wiecie. Panie ministrze, czy ogłoszone wczoraj decyzje to jest nasza broń atomowa w wojnie z koronawirusem? Czy mamy coś jeszcze w zanadrzu? Tu już pan minister Soloch mówił, że są pewne rozwiązania, ale to raczej takie organizacyjne, jeśli chodzi o udzielanie pomocy, leczenie chorych. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie profilaktyczne, czy to jeszcze coś możemy zrobić? Przede wszystkim wiele zależy od nas samych. Oczywiście rząd wprowadza te rozwiązania, na które pozwala prawo i które są daleko idącymi już w tej chwili rozwiązaniami, takie jak zamykanie granic czy ograniczenie zgromadzeń powyżej 50 osób, zamknięcie restauracji. Ale na szczęście tutaj nie ma powodów, aby ograniczać działalność sklepów poza jedynie galeriami handlowymi, gdzie tam niewielkie ograniczenia wprowadzamy. Natomiast wszystkie sklepy, banki, wszystkie instytucje finansowe, to wszystko działa sprawnie. Bierzemy pod uwagę, że te rozwiązania mają wyprzedzać zagrożenie. W związku z tym faktycznie Polska wprowadza jako jeden z pierwszych krajów w Europie, ale zagrożenie jest ogromne, tak jak widzimy. Panie ministrze, przepraszam, rozmawiałam z panem doktorem Grzesiowskim. On, ale nie tylko on, uważa, że być może te działania są trochę spóźnione, że trzeba było przeprowadzać testy na zasadzie przesiewowej, czyli testy dla wszystkich, którzy mają takie objawy, które są może nieswoiste dla koronawirusa, bo te objawy są podobne do różnego rodzaju przeziębień, do tak zwanej grypy zwykłej, do chorób grypopodobnych. My przestrzegamy wszystkich zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie realizacji badań dotyczących zagrożenia koronawirusem, więc te zalecenia mają charakter, są przygotowane przez specjalistów wirusologów. Osoby, które są narażone na to, te badania mają przeprowadzane. Natomiast jeżeli chodzi o działania i ich szybkość realizacji, to proszę popatrzeć na mapę świata, na mapę Europy. My jesteśmy w jednym z pierwszych krajów, który tak radykalne działania podejmuje, działania, które mają zabezpieczyć Polaków. Za granicą mamy tysiące przypadków zachorowań, w Polsce na szczęście mówimy o dziesiątkach, ale faktycznie staramy się, aby te zachorowania, już te, które są na terenie Polski, jak najszybciej te osoby odseparowywać, tak aby nie zarażały kolejnych obywateli. Liczba 19 szpitali zakaźnych wynika z potrzeb czy z możliwości? Ona jest obliczona na ten przyrost, który prawdopodobnie będzie następował teraz dużo szybciej niż w ostatnich dniach. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie każda osoba, która jest zarażona, musi przebywać na terenie szpitala. To jest, tak się dzieje też za granicą. Osoby, które przebiega zachorowanie w sposób łagodny, nie muszą być w szpitalu zakaźnym. Mogą być odseparowane w inny sposób i w ten sposób przy stałej kontroli, czy ich stan się nie pogarsza, przejść tę chorobę samodzielnie z pomocą lekarzy, ale nie w zamkniętym zakładzie zakaźnym. W związku z tym na tę chwilę wszystkie potrzeby dotyczące osób, które wymagają takiej opieki w szpitalach, w oddziałach zakaźnych są zabezpieczone, ale oczywiście mamy przygotowane plany w wypadku jakiegoś radykalnego zwiększenia się osób, które wymagają takiej hospitalizacji, przekształcania poszczególnych innych oddziałów szpitalnych w oddziały zakaźne. Jeśli chodzi o produkcję w trybie pilnym środków odkażających, o dostarczanie do tych szpitali, które zgłaszały problem, że mają bardzo małe zapasy środków opatrunkowych, wszelkich innych środków potrzebnych przy opiece nad chorymi, to jak to wygląda? W tej chwili Agencja Rezerw Materiałowych na bieżąco przede wszystkim przyjmuje zamówienia i uzupełnia swoje zapasy i zgodnie z zapotrzebowaniem przekazuje środki do poszczególnych szpitali. Przekazuje te środki w sposób zrównoważony, tak aby jednocześnie zabezpieczyć się na ewentualną sytuację jakiegoś większego ogniska koronawirusa w Polsce. W związku z tym na bieżąco są dostarczane te materiały, ale oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że te zapasy powinny być stale uzupełniane, dlatego te zamówienia, dlatego też uruchamiamy fabryki w Polsce, które przestawiły swoją produkcję, tak jak Orlen fabrykę przestawił na produkcję płynów do dezynfekcji, tak samo jak są przestawione fabryki już do produkcji maseczek. W związku z tym takie działania są podejmowane. O 11:00 zbiera się kolejny raz zespół zarządzania kryzysowego. To już jest takie standardowe spotkanie, czy coś się takiego wydarzyło, co wymaga spotkania? Przede wszystkim realizujemy dzisiaj na posiedzeniu zespołu weryfikację wprowadzonych wczoraj decyzji, czyli stan przygotowania Straży Granicznej, wszystkich służb do tego, aby od północy wprowadzić już pełną kontrolę granic i również zakaz wjazdu cudzoziemców, którzy nie mogą wjeżdżać na teren kraju. W związku z tym dzisiaj zespół się będzie tym zajmował oraz między innymi kwestiami związanymi ze wsparciem naszych rodaków, którzy chcą wrócić do kraju z dalszych części świata. Dzisiaj to będzie też przedmiotem obrad zespołu. Dziękuję bardzo. Naszym telefonicznym gościem, słyszeli Państwo niestety, bo połączenie nie było idealne. Był rzecznik rządu Piotr Müller, cały czas jest z nami. Nawet nie wiedziałam, że to tak będzie tutaj nam się dobrze się działo, mimo że w odległości, mam nadzieję, zapewniającej bezpieczeństwo, ale jednak nie przez szklaną szybę. Jest Paweł Soloch, szef BBN-u. A co z aktywnością prezydenta w związku z ostatnimi wydarzeniami? Jak ona się zmieni? Jakie są plany prezydenta? No na pewno, tak jak pan prezydent zapowiedział, wstrzymana została kampania wyborcza. No, siłą rzeczy ograniczone spotkania właśnie teraz już, tak jak wynika to z rozwiązań formalnych, do 50 osób. Pan prezydent między innymi wczoraj odwiedził sanepid, inspekcję sanitarną w Krakowie. Trzeba pamiętać, podkreślił, zresztą powiedział to później w wypowiedzi medialnej, że będzie jeszcze i rozmawiał, i będzie rozmawiał z ministrem zdrowia, zwracając uwagę, czego minister zresztą zdrowia ma świadomość, ale prezydent również się tym bardzo interesuje, przede wszystkim z zadbaniem o ten personel, który jest na pierwszej linii. Inspektorzy sanitarni to są... Ale panie ministrze, czy może prezydent się naraża niepotrzebnie, odwiedzając czy to pograniczników, czy to sanepid? Nie, no teraz te ograniczenia dotyczą w coraz większym stopniu również siłą rzeczy i samego prezydenta, unikanie bezpośrednich kontaktów, zbliżania się do ludzi. No jest jedną z tych osób kluczowych w państwie, które muszą tą funkcję swoją pełnić, chociaż formule ograniczonej, więc no prezydent zachowuje się rozsądnie, ale jest prezydentem i musi swoją funkcję spełniać. Mamy połączenie z Adamem Bielanem, posłem do Parlamentu Europejskiego, rzecznikiem kampanii, rzecznikiem sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry pani. Mówiliśmy już o bardzo wielu sprawach związanych z tym, co się dzieje. No i pytanie powtarzające się, czy wybory powinny być przesunięte, ponieważ właściwie nie ma w tej chwili kampanii, nie ma i nie będzie. No, można przesunąć wyborów, to po pierwsze. Konstytucja na to nie pozwala. Wybory są zarządzone i każdy, kto mówi o przesuwaniu wyborów... Jeśli byśmy wprowadzili stan wyjątkowy, to wtedy tak. Owszem, ale muszą do tego zachodzić określone przesłanki. To nie prezydent podejmuje decyzję o wprowadzeniu stanu, jednego ze stanów nadzwyczajnych. I przypomnę, że po 1989 roku w Polsce nigdy takiego stanu nadzwyczajnego nie wprowadzono. Ale chyba też nie było takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj. No, były różne sytuacje, była powódź. Ale nie, z takiej sytuacji zagrożenia życia tak dużej liczby osób. Po 1989 roku, od 31 lat, nigdy nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego w Polsce, po pierwsze. Po drugie, gdyby nawet wprowadzono stan nadzwyczajny, a przypomnę, że to nie jest decyzja prezydenta, wybory odbyłyby się w wakacje. I wtedy ci, którzy domagają się odłożenia wyborów, atakowaliby decydentów za to, że organizują wybory w trakcie wakacyjnym. Przed chwilą słyszałem pana wicemarszałka Zgorzelskiego, który powiedział, że można zaoszczędzić 300 milionów złotych, przesuwając wybory na czerwiec. No to jest absurd. Nie, bo w czerwcu też za 300 tylko kosztowało 300 więcej, milionów. Tylko kosztowało więcej, bo no dobrze, panie, czynności panie pośle, panie pośle, a jak pan sobie wyobraża pracę komisji wyborczych? Jeżeli tak, ciągle to będzie... To jest pytanie do Państwowej Komisji. Ale przypuszczam, że 10 maja będzie taki sam obowiązywał reżim odległości i tak dalej, nieprzemywania dłużej w pani czymś towarzystwie. Ale 10 maja, dzisiaj mamy 14 marca, 10 maja jest za 2 miesiące. Za 2 miesiące. Te ograniczenia, o których mowa w dzisiejszej audycji, od jej początku, obowiązują przez najbliższe 10 dni w przypadku zamknięcia granic, 2 tygodnie w przypadku zamknięcia z możliwością przedłużenia jeszcze o nawet 50 dni, tak jak mówił wczoraj pan premier. Owszem, natomiast konstytucja wyraźnie mówi, kiedy się kończy kadencja obecnego prezydenta. Mówi również, w jakim terminie marszałek Sejmu zarządza wybory. Ja chcę przypomnieć, że te wybory zostały już zarządzone. Więc dyskusja o przesuwaniu wyborów jest w tym momencie absolutnie nieuprawniona. Te wybory odbędą się 10 maja. Jeżeli za miesiąc czy za półtora będziemy mieć sytuację pandemii, to będziemy mogli na ten temat dyskutować. Natomiast na dzisiaj z całą pewnością te wybory odbędą się 10 maja. My musimy jako kandydaci czy jako sztaby wyborcze dostosować się do obecnej sytuacji, zmienić formułę prowadzenia kampanii. To jak będzie ta kampania? Króciutko, proszę powiedzieć. Nie będziemy organizować dużych spotkań. Pan prezydent zrezygnował z tych spotkań, chociaż wszyscy widzieliśmy, że rzeczywiście... No ale teraz to już nawet zgromadzenie 50 osób, to już jest takie graniczne według wczorajszych zaleceń. Oczywiście. Natomiast na szczęście mamy media, społecznościowe. Dzisiaj i w najbliższych dniach z całą pewnością uwaga Polaków będzie skupiona na walce z koronawirusem, na zdobywaniu infekcji, jak zapobiegać zakażeniu. Natomiast liczę na to, że środki, które zaproponował rząd, o których zdecydował choćby wczoraj, będą na tyle skuteczne, że za kilka tygodni będziemy mogli do w miarę regularnej kampanii wrócić. Dziękuję bardzo. Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, poseł do Parlamentu Europejskiego. Porozumienie. Jeszcze krótka opinia Anny Marii Żukowskiej, która też miała być dzisiaj naszym gościem. Uważam, że wszystkie środki, które teraz zaczęły zostać wdrażane przez rząd, jeżeli chodzi o zamknięcie granic tak naprawdę oraz zablokowanie możliwości otwarcia restauracji, klubów, dyskotek i innych takich miejsc, są słuszne i są konieczne po prostu, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Myślę, że lepiej to zrobić wcześniej niż za późno. Także wszystkim tym malkontentom, którzy są rozgoryczeni z tego powodu, że jest weekend i wszystkie takie miejsca będą zamknięte i nie będzie można też podróżować za granicę, polecam jednak rozsądek, bo życie i zdrowie jest najważniejsze, a jeżeli uda nam się je zachować, to jeszcze się spokojnie w życiu naimprezujemy i naodwiedzamy. Teraz mamy ten czas, kiedy trzeba wyczekać, kiedy trzeba te wszystkie aktywności, no powiedzmy, rozrywkowe utrzymać w zawieszeniu i myślę, że po prostu koncentrować się na zdrowiu swoim, swoich bliskich, być mądrym, rozważnym, unikać też innych jakichś skupisk ludzkich, które mogą być, no niezależnie od tej ustawy, jakichś spontanicznych zgromadzeń. Myślę, że niestety ten wirus jeszcze jakieś tam żniwo w Polsce przyniesie śmiertelne, bo tak się dzieje we wszystkich krajach, ale to nie będzie oznaczało, że te metody, które są teraz wdrożone, są nieskuteczne. Po prostu ten wirus już w tej chwili gdzieś pewnie jest. Przypominam, że okres jego inkubacji to jest nawet do 14 dni. Także chodzi o to, żeby te osoby, które i tak już się zdążyły zarazić, po prostu dalej nie rozpropagowały tego zakażenia. Dziękujemy bardzo. Anna Maria Żukowska, Lewica, Nowa Lewica. No i słowo podsumowania. Panie ministrze, a może tytułem podsumowania pytanie o ten stan wyjątkowy. Czy to jest możliwe? No nie tak jak tutaj powiedział pan marszałek Bielan. Rzeczywiście od 31 lat takiego stanu wyjątkowego nie było. Ja przypomnę, że on się wprowadzenie każdorazowo takiego stanu wiąże się, może się no wiązać. Właśnie, kto na chociażby musi przygotować Sejm, chociażby wiąże się to z posiedzeniem Sejmu. Czyli przede wszystkim możliwości działania na przykład organów samorządowych, prawda, i tak dalej, nie ma na ten również z przyczyn obiektywnych. Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby wprowadzania takiego stanu. Aparat prawny, który mamy w tej chwili w ręku, również dzięki ustawie antykoronawirusowej, jest na dzień dzisiejszy wystarczający. Bardzo dziękuję, że pan był z nami przez aż całą godzinę. I dziękuję też moim współpracownicom, Elżbiecie Malinowskiej i przede wszystkim Halinie Wachowicz. Kasia Pruchnicka państwa napawała optymizmem, pocieszała. Myśmy troszeczkę jednak zasiali niepokoju, ale myślę, że to trzeba jakoś równoważyć. I życzę państwu zdrowia, mimo wszystko miłej niedzieli i uważajmy na siebie wszyscy. Bardzo dziękuję. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w Mediamarkt! Książeczka z kuponami, a w niej na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare z aplikacją na telefon za 899 zł, taniej o 150 zł lub głośnik Bluetooth Sony za złotówkę przy zakupie Power Audio Sony. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Kupony dostępne również na mediamarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.